i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już za chwilę o pierwszym dniu obrad unijnych liderów w Brukseli, prawdopodobnej śmierci przywódcy tzw. państwa islamskiego i przeprosinach Rzecznika Praw Obywatelskich za wczorajsze słowa o Holokauście. Zaczynamy od unijnego szczytu w Brukseli, gdzie unijni liderzy zgodzili się na pogłębioną współpracę wojskową. To pierwsza i najważniejsza decyzja rozpoczętego po południu spotkania. Na miejscu jest nasz wysłannik Wojciech Cegielski. O co konkretnie, Wojtku, chodzi? Na czym miałaby polegać ta współpraca wojskowa? Chodzi między innymi o to, żeby ustalić jednolity poziom wydatków na wyposażenie wojska. Chodzi o to, żeby wspólnie zamawiać broń, wspólnie zamawiać właśnie toż wyposażenie. No ale w dalszym pogłębionym etapie ma to chodzić również o wspólne misje wojskowe i nawet o tą wspólną europejską armię, o której kilkakrotnie już się mówiło. Kiedy liderzy obradowali w Brukseli, ustalili, że w ciągu 3 miesięcy mają być uzgodnione takie bardzo szczegółowe kryteria tej współpracy i po tych 3 miesiącach każdy z krajów unijnych będzie mógł zdecydować, czy przystępuje do tej właśnie wspólnej, pogłębionej współpracy, czy też nie. Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, mówił, że w planach jest też stworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego i że jest to niezbędne. Ta propozycja, by stworzyć fundusz obrony, jest niezbędna. W Europie mamy 178 typów systemów broni, a Stany Zjednoczone mają ich 30. W Europie mamy 17 typów czołgów, a w USA 1. Polska już zadeklarowała, że jest zainteresowana tą właśnie unijną polityką i tą pogłębioną współpracą wojskową, co jest dość istotne, ale pod pewnymi warunkami. Między innymi o tym mówiła właśnie premier Beata Szydło. Kluczowe oczekiwania Polski to spójność działań Unii Europejskiej z NATO, naszymi zobowiązaniami w ramach tej organizacji oraz naszymi krajowymi planami obronnymi. Będziemy zabiegali, aby polityka unijna odpowiadała na wyzwania dla bezpieczeństwa płynące tak z południa, jak i ze wschodu. Dodajmy jeszcze, że premier mówiła o tym, że według tej wspólnej polityki obronnej chodzi o to, żeby również polskie firmy zbrojeniowe miały dostęp do szerokiego europejskiego rynku. A tymi najważniejszymi dwoma krajami, które tą wspólną unijną politykę wojskową mają firmować, mają być Francja oraz Niemcy. Dziękujemy, to była Bruksela i Wojciech Cegielski. Jest wysoce prawdopodobne, że przywódca tak zwanego państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi nie żyje, oświadczył rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Oleg Syromołotow, odpowiadający za kwestie związane ze zwalczaniem międzynarodowego terroryzmu. Powołuje się on na informacje Ministerstwa Obrony Rosji, a z nich wynika, że al-Baghdadi został zabity podczas majowego nalotu rosyjskich sił powietrznych na miejsce, w którym odbywało się posiedzenie kierownictwa ISIS na przedmieściach miasta Ar-Raqqa. Według wiceszefa rosyjskiego MSZ-u te wiadomości są jeszcze sprawdzane. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przeprasza wszystkich, którzy mogli poczuć się dotknięci jego wypowiedzią w TVP Info dotyczącą Holokaustu, konkretnie słowami, że w realizacji Holokaustu uczestniczyło wiele narodów, w tym naród polski. Tłumaczył w swoim oświadczeniu, że wyrwane z kontekstu mogły zostać źle odebrane, szczególnie jeśli chodzi o użycie słowa naród, bo jak dodaje, wielokrotnie wyjaśniał, że chodzi mu o zachowanie jednostek, a nie całych narodów. Te przeprosiny nie wystarczają jednak założycielowi Reduty Dobrego Imienia Maciejowi Świrskiemu, żąda od Adama Bodnara dymisji. On powinien odejść z tego stanowiska, ponieważ po prostu swoimi słowami, jako wysokiej rangi urzędnik państwowy, w dodatku pochodzący z wyboru Sejmu, a więc bardzo mocnym mandatem, uwiarygodnił antypolską propagandę, która od lat się toczy w kwestii oskarżania Polaków o udział w Holokauście. Dymisja Rzecznika Praw Obywatelskich byłaby w tym wypadku uzasadniona, mówił w TVP Info Jacek Sasin z PiSu. To jest niegodne, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich tego typu oskarżenia wobec Polaków en bloc przecież formułował. Platforma Obywatelska nie chce komentować słów Adama Bodnara, uważa jednak, że nadal powinien pełnić swoją funkcję. Rzecznik Praw Obywatelskich powinien pełnić swoją kadencję w sposób taki, jak określa to ustawa, czyli pełną kadencję, i mam nadzieję, że tak będzie. Mówił Andrzej Halicki z PO. I zmieniamy temat. To jedna z największych wystaw historii polskiego muzealnictwa. W Muzeum Narodowym w Krakowie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy otwarto ekspozycję Dziedzictwo. Monumentalna wystawa wpisuje się w stulecie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Prezydent, tak jak i kuratorzy wystawy, podkreślał, że ekspozycja ma wywołać dyskusję. Między innymi o tym, jak Polacy postrzegają swoje dziedzictwo i co do niego zaliczają. Hashtag to przecież znak zaproszenia do dyskusji. Nad tym, co było, ale także i do debaty nad tym, co będzie. Dziedzictwo w kontekście Rzeczypospolitej. Na trzech piętrach gmachu Głównego Muzeum Narodowego prezentowanych jest ponad 650 różnorodnych obiektów sztuki, ukazujących polską historię w czterech kategoriach – geografia, język, obywatele i obyczaj. Najstarszy eksponat to denar z czasów Bolesława Chrobrego. Najnowszy to sztuka współczesna, specjalnie zamówiona na potrzeby tej wystawy. Dziękujemy, mówił Paweł Pawlica. I jeszcze wiadomość sportowa. Za niecałą godzinę nasi piłkarze rozpoczną ostatnie spotkanie grupowe w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Rywalami Polaków są Anglicy. Na miejscu jest Krzysztof Łuniewski. Przed naszymi piłkarzami arcytrudne zadanie. Żeby myśleć o awansie, muszą liczyć na remis w spotkaniu Szwedów ze Słowakami i przede wszystkim pokonać liderów naszej grupy Anglików. Kibice są realistami. Chcielibyśmy, żeby nasi, mimo takiej dosyć niekoniecznie optymistycznej gry, optymistycznie skończyli wynik w tej grupie. A są na to szanse, żeby ograć Anglików? Realnie czy z serca? To najpierw realnie. No będzie ciężko. A teraz z serca. Polacy. Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Kielce, Krzysztof Łoniewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc z burzami i ulewami, które będą się przesuwały z północy i zachodu ku centrum kraju od 13 do 17 stopni, a jutro zachmurzenie duże na zmianę z przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze. Najmocniej popada na wschodzie i w centrum kraju od 20 stopni na północy do 23 w rejonach środkowych do jeszcze 27 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato. Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rosin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Ci panowie nazwali się Odesza i od ich nagrania zatytułowanego Late Night, tak a propos, zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego, godzinę, w której przeważać będzie elektronika. I trochę się wstydzę takiego prostego skojarzenia, ale nie mogłam sobie odmówić. Była Odesza, będzie Odessa i będzie Mistrz Karibu. Odessa i Karibu to był rok 2010, a wcześniej Odessa i Late Night, nagranie z płyty z 2017. To trzymajmy się może teraz jednak roku, w którym gramy. Nową płytę, co już mam nadzieję wszyscy wiedzą, wydała grupa Chick Chick Chick. Nigdy dosyć przypominania, że nazwy zapisujemy trzema wykrzyknikami. Nie jest to łatwe do odnalezienia w sieci, ale udaje się. Na przykład na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Today nowe nagranie z płyty nowej zespołu Chick Chick Chick. W czasach, kiedy bardzo wielu artystów odbyło się do lat 80., tutaj takie czyste nawiązanie do disco i lat 70. A propos Chick Chick Chick, to oni przyjeżdżają na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Przypominam, ten festiwal w tym roku startuje już 6 lipca, potrwa do 9. A my jesteśmy patronem i mamy karnety. Gdyby ktoś chciał wygrać dla siebie i osoby towarzyszącej karnet na piątek i sobotę na festiwalu Nowa Muzyka, to szybko może zadzwonić do Bartka 2273 i podać tytuł ostatniej, tej najnowszej płyty Chick Chick Chick. Debiutancką płytę ma także Sza. I need I stalk these niggas, do it for fun. Don't take it personal. Personally, I'm surprised you call me after the things I said. Skirt, skirt on niggas, skirt up on niggas, skirt down, you acting like me, acting like we was it more than a summer fling. I said farewell, you took it well. Promise I won't cry over spilled milk. Give me a paper towel, give me another volume, give me another hour or two, hour with you. Why you bother me when you know you don't want me? Why you bother me when you know you got a woman? Why you hear me when you know better? Know you know better? Know your crew better than you do. Call me looking for you. If you don't say something, speak up for yourself, they think you stupid. You know what I'm saying? Dokładnie. Sza i jej debiutancki album zatytułowany Control ukazał się 9 czerwca tego roku, rzecz jasna. Artystka obecna już od dłuższego czasu udowodniała, że jest bardzo uzdolnioną autorką i piosenek i też myślę ich wykonawczynią. Tutaj na tej płycie wielu gości, to jest już chyba tradycją albumów hip-hopowych. W nagraniu, którego posłuchaliśmy, Travis Scott się pojawił, ale jest znacznie bardziej towarzysko w innych utworach. Chyba ten najbardziej znany do tej pory z debiutanckiej płyty Sza, utwór Doves in the Wind, to jest utwór z gościnnym udziałem Kendricka Lamara. I nawet myślałam o tym, że moglibyśmy go posłuchać, ale doszłam do wniosku, że To będzie tak koronkowa robota i Bartek, który ewentualnie odwracałby wszystkie wyrazy, spędziłby chyba za dużo czasu nad jednym utworem, więc w najbliższym wydaniu programu PS na przykład możemy zagrać oryginalną wersję utworu Doves in the Wind. No a teraz posłuchamy utworu zatytułowanego 20-something, bo właśnie 26 lat, jeżeli dobrze liczę, ma bohaterka i autorka tej płyty. How you ain't say you was moving forward? Honesty hurts when you're getting older. I gotta say I miss the way you need me, yeah. Why you ain't say you was getting bored? Why you ain't say I was falling short? How you leave me out so far away? How could it be 20-something all alone still? Not a thing in my name. Ain't got nothing. Running from love, only no fear. That's me, miss 20-something. Ain't got nothing. Running from love, wish you were here. Oh. Stuck in them 20-somethings. Stuck in them 20-somethings. Good luck on them 20-somethings. Good luck on them 20-somethings. God bless these 20-somethings. Hoping my 20-somethings won't end. Hoping to keep the rest of my friends. Praying the 20-somethings don't kill me, kill me. We're took us so long to separate. I feel it's permanent like a riptide. This time, waves crashing fast. I try. Think of the past, please stay. How could it be 20-something all alone still? Not a phone in my name. Ain't got nothing. Running from love, only no fear. That's me, miss 20-something. Ain't got nothing. Running from love, wish you were here. Stuck in them 20-somethings. Stuck in them 20-somethings. Good luck on them 20-somethings. Good luck on them 20-somethings. Oh, God bless them 20-somethings. Hoping my 20-somethings won't end. Hoping to keep the rest of my friends. Praying the 20-somethings don't kill me, kill me. It's an illusion. I don't want to wake up. I'm going to hang on to it because the alternative is an abyss. It's just a hole, a darkness, and nothingness. Who wants that? You know. So that's what I think about control, and that's my story, and I'm sticking to it. That was beautiful, mommy. That was perfect. Control, nagranie, płyta debiutancka artystki, która przedstawia się jako Sza, a tymczasem Sza z Ameryki na Islandię. container, birds in flight. Doesn't matter where you think we'll go, we'll soon be seeing indigo. Side of the ages, carry the soul. Feeling lately, might have been wrong. Part of the summary, back in the scene. Some might be waiting, new to the game. We've been lately, out of our mind. Part of the process, part of its kind. Rushing decision, light on the wall. Coming at beauty, coming at strong. Part of his kind, making a move, traveling blind. We'll soon be seen. We'll soon be seen. te wokalizy, czy też ten śpiew w utworze Maceo Plexa, Maceo Plexa, należał do Johna McLearego. John McLeary nieco inaczej brzmi na własnych płytach. Wtedy jest stonowany i bardziej skupiony na gitarze. Tutaj jednak nabrał mocy. Teraz Withered Away, którzy nabrali mocy dzięki remiksowi Niemocy. Thank you. polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam już zapisane wszystkie utwory, które dzisiaj w programie alternatywnym zagościły. Gratulacje dla Oli, która szybko zadzwoniła do Bartka Gila i już jest właścicielką podwójnego karnetu na festiwal Tauron Nowa Muzyka. A teraz w finale starcie dwóch propozycji. Najpierw Sagara z płyty drugiej, czyli wspaniali hinduscy instrumentaliści i wspaniały Wacław Zimpel, a potem Shackleton, który łączy swoje siły z Ernesto Tomasinim. Ernesto jest śpiewakiem, ale jest śpiewakiem, który posiada głos o skali 4 oktaw. I właściwie nic więcej nie będę mówiła. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Dobranoc, do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia. the brain of affluence. Let it go, let it go. The pounding fist of malcontent, every blow, let it go. Rinse out all contaminants, let it go, let it go. Burning urges must relent, let it burn, let it go. The hook release it, let it go. The end of the empire, the death of a king, an angel awoke who wanted to sing of sadness, let it go. Thank you.